باش استوار به قسط بر انصاف شهده علیه در گواهی دهندگان برای خدا ولو علا انفسی کم اگر چی به ضرر شما هم واقع شد قرآن چه حکم میده؟ قرآن کلام را بلانه قانون اساسی ما شما میخوایی تدبیق شد به نام سر خدا و تدبیق بکن قرآن سر خود تدبیق بکن یا ایوها الذین آمن ای مؤمنان کونو قوامین باش استوار به قسط به انصاف شهدا علیه گواهی دهندگان برای خدا ولو علی انفسکم اگر چه به ضرر شما خورده اگر چه به ضرر خودت باشه بازم به الله تسلیم شد. این روز یکی از زنها فکری کرده بود بعد با صابر شد سرش تعداد زیادی از مردم به حضور آن حضرت صلی الله علیه و سلم رفتند و گفتند یا رسول الله چنین زنی را از خاندان کلان سگنی بخشیده شود و این قانون سرش نافذ نشود. پیغمبر خدا قبول نکرد. خود در اخیر حضرت اسامه ابن زید رضی الله عنه پیغمبر بسیار زیاد دوست داشت. صحابه رو گفتن بسیار زیاد دوست داشت. تو برو شفاعت رو این مبارک رفت به پیغمبر خدا علیه السلام و سلام و پیغمبر خدا باید گفت که ببین آیا آمد یه که مانع حد خدا شدید؟ آمد به خاطر احمق کرد آمدید؟ والله قسم با خدا لفصان قطرات ما بنت محمد لقطع بیاد ده فاطمه دختر محمد اگر دوستی بکن دستش همی برو اگر او دوستی بکنن حضرت عمر رضی الله عنه او مبارک بود که روزی یک کس آمد برشد که امیر قانون خدا فقط سرمان تطبیق می شود گفت نه سرمان تطبیق نه گفت سرمان تطبیق می شود گفت نه فرزند است او را ببین که او اعمال نامشروع زنا را انجام داد چی تو اینش می کنی؟ جای با جای می خواهد زیر دوره باز کشته می شود گفت این قانون خدا سرمان تطبیق می شود بگم قانون خدا نیست که در اینجا ملکی پیدا بکنی کسایی که میگه چی هست در قانون افغانستان قانون اساسی افغانستان نوشته بود که پادشاه غیر مسئول است مطیع مطلق و غیر مسئول باز ملایه ها گیره باز سر منبر هم میخوانند و اینجا دعا بچ میگه خدا ما را به ایزن لله کل عرب سایه خدا در زمین این سایه خدا بدون چون شرا باید تحت میشه بدم ای تو نیست این پادشاه هم مسئول است رعیت هم مسئول است کلان هم مسئول است کل که باید مسئولیت را بپذیرد ولو علی انفسکم اگرچه تدبیق و قانون خدا بر ضرر خود شما باشد گردن بهتر بارش اول والدی یا بر ضرر پدر مادر خدا باشد در این صورت نمیشه بکنید حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی الله عنه وقتی خلیفه شد شروع کرد امی دارایی های بیت المال که قومش گرفته بود عملیات اشهد کل دیسرش خواهد مخواهد باید این کاری که تو میگیم در حقیقت میگن گواهی ناحق برای بیچی با پدر و مادر تستن والدین تو این ملکت ها والدین این کارده بود که ما نمیتونم مستد به یک قانون قرآن عمل بر خلافش بکنیم اول والده قانون خدا تطبیق بکنیم ولو به ضرر پدر و مادرتان باشن والاقربین و به ضرر نزدیکانتان باشد یکون غنیان اگر باشد بینیاد این یکون غنیان اگر مشهود علیهی باشد بینیاد و به اساس بینیازی است که باید چی نتونی؟ ایتو نتونی که با دست او خوب به این چیز دارد نداشت دیگه این دفعه پیش اشتباه کنید که نه اگر چی همه چیز داشت آره دوزدی که دست شد بکن اگر چی همه چیز داشت خیانت که رشوات کن جدایش داشت اگر چی هر چیز داشت میگه صاحب کار کرد صحیح نه کار کرد دیگه نفر بزن یکی از لقیمین که ما بیچاره است به یک روز سکر بود یکی از قلدرا و ملکا کماندانا یکی به بیشتر کوچک بود درش درختم بود یک با سر من خواهد شده افتو نرد مرد که خوب هم متفقه بیخی جو جو شده با صبحش بر ما یک من گسفند رو بیکن ما گفتم این شم نمیگرفتی که از دست خدا گفت نه ما بر گفتیم که بخاطر خدا تو رو من بخشم و این قصد از پیش در آخرت میگرم و روز باشه و کمانا رو من بیکنم که مالا قضار یک کسی هستی که گفت هستی که گفت نگوند باز باز میگم و دلم از کمانا در جون کفلانا رو زدی برو یک بار خدا بر شفند که از خوب زدن بکن غیر دو الله از پیش میگرد الله از پیش میگرد والاقربین و از نزدیکان یکون غنی اگر باشه مشهود علیه غنی باز هم با تو قانون خدا را تصدیق بکنی بس بهش نسد اما فقیر یا محتاج بوده باشد یکون بر کس تزدی میدونه هسته غریب است دیگه چطور بکنی دیگه ایرایش کنه فقیر هم درش قانون قرآن تطبیق میشه او هم باید دستش نیده شد او هم بجردای اعمالش برسد فالله اولا بهما پس خدا مهربان تر است بر ایشان فالله اولا بهما الله از فکر ترجمه سیاد می کنه خدا که قانون نداده الله ظالم نیست قدر تبیع به هوا پس پیدایی نکنید هوای نفس خود را هوای نفس کن با پیدایی نکنید ان تعدیل و در عدالت ان تعدیل و از کراهیت عدالت و این تلو و اگر بپیچن زبان و اوتورید و یا اعراض بکن فا این الله کان در فرمالون خبیرا بشک الله باران چی که می کنید با خبر است دقیق شوید قدر تقیلی و هوا پس بیروی خواسته های نفسانی تو نکنید ان تعدیل و جمله تعدیل ممکن است از ماده عدالت برتا شود و یا هم از ماده عدالت اگر جمله را از ماده عدالت بگیرید ترجمه ای را هم می شود فلا تتبعوا الهوى خواسته های نفسانیتون را پیروی نکنید ان تعدیلوا تا بتوانید عدالت بکنید خواسته های نفسانی را پیروی نکنید لان تعدیلوا تا عدالت برخواست کنید خواسته های نفسانی را عملی نکنید تا عدالت کرده بکنید یک معنی و اگر از ماده عدول شود معنی رو میشه فلا تتبعوا الهوى ان تعدیلوا از هوا پرستی در مسیر انحراف از حق پیروی نکنید از هوا پرستی در تطبیق شریعت خداوند متعال به خاطر پیروی از نفستان چه نکنه عدول نکنه شریعت خدا برده تو به خاطر هوای نفس چی بودی آثار کده بگریزیت بشه عدول بکنی فرار بکنی فلا تکبر الهوى ان تعدلوا پس خواسته های نفسانیتون را مراد نبکنید از اینکه عدول بکنید از شریعت خدا و قانون خودت بسازید اختیار خودت بگیرید و این تلو اگر بپیچانید زبان را ببینید دقیق به معنای جلوگیری و تأخیر است در اصل به معنای پیچاندن و تناب دادن زبان است زبان در یک دور بپیچانید او تغرید یا صراح کن اعراض یا چی بکنید زبان را بپیچانید و یا هم صراحت اعراض بکنید فا این الله کان بما تعملون خبیرا بیشت خداوند متعال با آنچه که میتونید با او با خبر است هرچی که میتونید الله با او با خبر است از این خاطر پیامبر خدا علیه السلام میفرماید که این رقم که برای یک قاضی یک حکم شرعی را که متعلق به شریعت خدا نافذ بکنند یک نفر یک مروزه داشته باشد و شام عبادت بکنند یک حکم خدا رو نافذش میکنه ثواب ازش کرده بیشتر زیرا یک مظلوم را چی کرد؟ از چند ظلم خلاص کرد قانون خدا را تشکر کرده و اگر چنین کار نکنه ظالم مریض انسان در روی زمین این انسان قانون خدا را زیر پای میکنند آیه مبارکه با اخیر صورت سید زیومه دوره این بارکت بخش اول یکی حصد از آیه 136 شروع می شود و با آیه 149 ختم می شود الله که مجراده او برای مؤمنان خطاب می کند یا ایوه الذین آمنوا ای مؤمنان آمینو بالله یقین کنید به الله و رسوله و فرستاده او و الکتاب الذی نزل علی رسوله و کتابی که نازل کرده شده و رسول نازل کرده به رسول خود و الکتاب الذی نزل من قبل و به کتابی که پیش از او فرستاده و من یکفر بالله و ملائکته و کتبه و هر که یقین نکند به الله و فرشتگان و فرشتگانش و کتابهایش و پیامبرانش و روز آخرت فقد ضل ضلالا بعیدا و تحقیق گمراه شده با گمراهی دور از حد قرآن کریم برای ما شما پیام شده این خطاب است برای همه مسلمانان که تزلزل را در خود جای نداره. میتونه کنه که چطور بکنه؟ تطبیق دین مشکل بر ما ایجاد میکنه، نظام اقتصادی ما را خراب میکنه، ما را مواجه با امریکا میکنه، ما را اتو میکنه. در مای دلیل رسول جور نکنه. ای مؤمنان یا ایوها الذین آمنوا، ای مؤمنان آمینو بالله، باور داشته باشید به الله، آمینو بالله، باور محکم داشته باشید به الله. به چی شکلش باور داشته باشید؟ به این شکل که آنچه که الله برای ما شما نازل کرده او تحقیل شد توان تطبیقی دارد. یک باور. دوم، آنچه که الله برای ما شما نازل کرده او حق است در مطابق به حالت ما شما و به رد احتیاجات ما شما و به عزت ما شما میتهد. آنچه باور داشته به آمین و بله به الله باور داشته باشه که الله شما را دوست دارد و دشمنی با شما نمیکنه. این شکل به الله باور داشته باشه. آمین و بله به الله باور داشته باشه که شما را الله تنها نمیگذارد، تنها نمیگذارد که بگوید اگر دین تطبیق شود بازم بازمار امریکا اعلام میکنه. الهی تو کنم الله الهی نمیکنه. این تو باور داشته باشه و رسولی که باور داشته باشه به پیغمبر و پیغمبر چی رقم باوره که پیغمبر معصوم است، گناه نکرده، پیغمبر معصوم است، کسی که شریعت شفت نکرده از ما، پیغمبر معصوم است، در دین خدا از خود دلائل در چخ نکرده، دین خدا را بسیار پاک برای ما برسانده، پاک در ابلاغ خود نکرده، چیزی را خود نکرده. و رسول ایمان به پیغمبر داشته باشه و آنچه که پیغمبر گفته او حق است. والكتاب الذي نزل على رسوله باور داشته باشه با اون کتابی که نازل کرده بر رسول ما، بر رسول خود قرآن کریم را الله نازل کرده، به این قرآن باور داشته باشه، به قرآن عادی که باشه این تو باور داشته باشه ولا عصد ولا یابسی ایلی اشی کتاب مبید تنبیه خشکی که در اینجا ما شما به اون زداد داشته باشه قرآن در اون بحث کرد، قرآن در اون بحث کرد. اینا ایتو فکر نکنی که قرآن کریم نمیتونه مشکل ما رو حل کنه. ایتو کار نکنه. به این کتابی که الله به پیغمبرش نازل کرده به این کتاب باور نکنه و این کتاب را قانون خود بدانه. و الکتاب الذی انزل من قبل، باور داشته باش که الله امتهای گذشته را هم عاطل نمانده بود و اونها هم کتاب فرستاده بود و اون کتاب ها هم باور داشته باشه، اون باور داشته باشه. و من یکبر بله و حق یقین نکند به الله، هر که به الله یقین نکند و ملائکته و به ملائکه خدا یقین نکند، ایتو تردید کردش پیدا شد که یا ملائکه خود ما را نصرت نمی بخشد و این نصرت اقتصاد داشته در طرفه مشخص چون این باور خدا یا به ملائکه خودش باور ملائکه الله باور نداشته باشد که معاذن الله ملائکه خدا خیانت کرده و این پیام غلط کرده، مثل که اگر هنگه جبرئیل غلط کرد وحی با حضرت علی داده می شد این را با حضرت محمد صلی الله علیه و سلم این تو هم باور غلط نکنی و ملائکه که این باوری صحیح و درست داشته باشید به اینکه الله جل جلاله پیام خود را به ملائکه بگر ملائکه هم غلط نکنی و مخلوق خداوند متعال است از نور آفریده شدن گناه نمی کنند لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون و کتبه و کتابهای الله باور داشته باشه و رسولی به پیامبران خدا باور داشته باشه و یوم الاخر در روز آخرت و یوم الاخر در روز آخر که این دنیا ختم می شود و یوم الاخر و روز آخر باور داشته که دنیا میشه دوام پیدا نمیگه، یک وقت نقطه پایان داره. و من یک قربه در حق یقین نکند به الله و به ملائکه الله و کتبه و کتابهای الله و رسوله و پیامبران خدا باور نکند، چی مطابق میشه و یوم الاخر و روز آخرت هم باور نداشته باشه، یقین نکند. فقط ضل ضلالا بعیدا و تحقیق گمراه شده با گمراهی دور از حق. هر کسی که به این مؤمن بهی باور نداشته باشد در حقیقت گمراه است با گمراهی دور از حق. ان الذین آمنوا هر آنانی که ایمان آوردن خود مکه کردو باز کافر شدن. ثم آمنو باز ایمان آوردن خود مکه کردو باز کافر شدن. ثم ازداد و کفرن باز افزودن در کفر خواهد تایی ماتو موتن در کفر خواهد لمیتون الله و یفکر لهم هرگز خدا نتا هم بزرد ایشان دار ولا لیهنگیه هم سبیل و هرگز نتمایت ایشان دار را دارد. ببینید که از این آیت به بعد الله چطور در ابتدا بر ما شما گفت که ای مؤمنان باور داشته باشه به خدا، به پیغمبر، به کتاب، به این باور داشته باشه. این ای از تعبیر از ما کنه، چون بعدا مردم هسته که به این ارزش ها باور ندارن، یا در ظاهر میگن ما باور درش دارم که در حقیقت درش باور ندارن. این را میگه منافق. قرآن کریم از این بعد باز بخش منافق بر ما شما بیان میکنه. اگر فراموش نکرده باشید ما بر شما عرض کرده بودیم که الله جل جلاله در سوره های مدنی خامخواه برای منافقا چه میکنند؟ یک اشاره میکنند، یکان بار تفصیلا اونها را مورد ارزیابی قرار میدن، یکان بار یکان صفات جد اونها را میگن. از این بعد تفصیلی بحث دور الله بر ما شما بکرد. این الذین آمنوا، هر آنانی که ایمان آوردن ثم کفروا، باز در ایمان منافع دنیاویشان چی شد؟ پابرجا نماند. ثم کفروا، باز به خاطر دنیایشان کافر شدن. ثم آمنوا، باز دید که به این کفرشان فایده نکردن، فوراً باز شدن. ثم آمنوا، باز ایمان آوردن. یعنی که در ابتدا ایمان آوردن، وقتی که مسلمان ها در غزوه احد شکست خوردن، کفروا. ایمان آورد وقتی که اقتدار پیش مسلمان ها بود، وقتی که مسلمان ها به طرف زعب رفتن، کفروا. بس کافر شدن. کافر چی رقم شدن؟ کافر به این باورها شدن. نگفتن که ما کافر هستیم، انکار عملی پیدا کردن. دولت در ظاهر برای خود نشان میدن که ما مسلمان هستیم، در عمل دین خدا را ترک کردن. سن مزدار و کفرن، باز افزودن در کفر خود. یک بار برخلاف دین چی کردن؟ خیستن. عمل خود مسلمان میگوید باز چی میگوید؟ ما نمیتونیم از دنیای بشری جدا باشیم. معنی اگر چیست؟ ما از دنیای بشری جدا نیستیم، بنابراین دنیا کلگی بیدین هستن، ما هم بیدین هستیم. معنی که فهمی هستن کل جایش هم شراب میخورده دیگر، نمیشه دیگر. ما هم باید در افغانستان شراب اجازه بکنیم. سن مزدار و کفران آیست آیسته در کفرشان افضولن، یک فکر و بقیه دیگری، یک فکر و بقیه دیگری لن یکن الله لیذکر لهم، هرگز خدا نمی آموزد ایشان را، هرگز الله اینها را نمی آموزد. ولا لیهدیهم سبیلا، هرگز ننماید ایشان را راه. معنای گفت شد که این رقم مردم ها جور نمی شود. جور شدن از یا شمشیر عمری و کار دارد، شمشیر عمری و کار دارد. فقط او رقم شمشیر و وقت شواله بکنیم با جور می شود، غیر از اون نه، غیر از جور نمی شود. از این قاطر میبینی که گاهی یک کار میکنن گاهی دیگه کار میکنن. در قرآن کریم دست میزن تا این نمیاری حساب شما رو میستن، یعنی نمیاری حساب شما بشیر منافقین، مشتر بکن منافقان را تهدیدش میکنن. بشیر منافقین، به این منافقا که به دنیا آسوده میگرفتن تا مشتر به انده هم عذاب نریم، ملیشان را تا عذاب زدنان. کی از این منافق؟ خود جنس بود. هر کس خدا باسکت را بگوی منافق است با خود میگه که هست قرآن های معرفیش میکنه صفات در نظر بگی این صفات در هر کسی بود در نفاق داخل هست. اولش الذین یتخذون الکافرین، آنانی که میگن کافرها و اولیا سرپرست و دوست، آنانی که کافر را دوستی میگوید من دون مؤمنین و غیر مؤمنان، با مؤمن بجن کافر را دوستی، با وقت داشته هم منافق با دوش میگن ای ما مسلمان راستی هستیم. قرآن برد میگن منافق، بشر المنافقین بأن لهم عذابا أليما. من الذين يتخذون الكافرين، آنانی که کافر میگیرد اولیاء من دون المؤمنین، دوستان و سرپرست به غیر از مؤمنان. از جای کافر از کلام بگو پیشکش دار شده. چون این کار را میکنه به خاطر که دروازه اونها عزت را میبیند. قرآن میگه کار نکنه یبتغون عندهم العزت، آیا میطلبند نزدشان عزت را؟ عزت را در دروازه کافر میبینید. فإن العزة لله جميعا، پس هر تمام عزت و ما نزد خداوند متعال است. هم عزت ها در اختیار خدا هست، هم عزت ها پیش خدا هست. اید دبون عمده هم العزت و اید می طلبن در نزد کفار عزت را، هر آن عزت پیش خدا هست. جمیع هم عزت ها پیش خدا هست، یک کمش هم در اختیار کافر نیست، هم عزت ها پیش خدا هست. هر کسی میگه که من خود نمیتن بیدم از این خود دوستی کدم، الله نباقت نظر علیکم و تحقیق نازل کرده علیکم بر شما که کتاب حکم را در قرآن من ادا سمیعتم آیات الله، که هر دا بشنوید آیات خدا را یکفر و بیها که انکار کرده میشود با آن در سلسلیم و یستند و بیها و استعزا میشود تمسخر میشود تحقیم میشود با آن، فلا تقعدوا معهم امراشم نشین ای مؤمن حتی یا خود روی حدیث نگید، تا مشغول شم بر سخن سوای تحقیل دین کار دیگری بالا خود شد. این نکن دیدن مثلهم، اگر شما در مجالسی که بر ضد دین جور میشه شرکت میکنه، تحقیل دین میشه شرکت میکنه، با دشمنان خدا و پیغمبر میشینه و در که کلمه ایتره بیر بخوند لا اله الا محمد رسول الله، این نکن دیدن مثلهم، دارید از شما همانه بیادید زیرا رضا و کفر کفر است. تو چطور راضی میشی با آنانی که دین در تخته هم میکنند؟ حالی این شیطان اکبر بوش آقا در آسیدی چی دور میزنند، در اوجا ملت مظلوم فلسطین کشته میشوند، خانه هایشان ویران میشوند، هر روز به شهادت ها میرسند. این رزیل باز میاد که تمون کنیسه هایش داخل میشود، که تی کنیسه ها به درختار هایش میگردن و تثبیت میکنه جانبات باشن. بعض مسلمان بوید که این دوست میخواهدستن، هر کسی که امریکا را و بوش را دوستی میگیره، الله شاهد مسلمان دوست این ایمان داشته باشه. نهره تکبیر میشه کافر میشه. حتی برای کافر کامیابی باشد باز میرم در تفار کافر. قال درش میگه الان نفت به علیکم، آیا ما غالب نبودیم بر شما، در بلوی شما نبودیم، شما را زمینه کامیابی نصیب نکردیم و نمنعکم من المؤمنین، باز نداشتیم شما را از اذیت مسلمانان. بین استحوذ حوض به معنی قسمت عقب را میخواست، چون به هم کسی که به همگامی و سارگانی کسی را میخواد باشه خدا را به سرعت بدونه با دهن پشت رانهایش میدهد. در اینجا استحواذ در حقیقت تحریک کردن است. ما شما را تحریک نکردیم و خلاها را برد ندوکیم که اینجا هستن، این کار ما برد و نم نعکم من المؤمنین و از شراف مسلمان تو را نگاه نکردیم. فالله یحکم و بینکم، الله میان شما فیصله میکنه یوم القیامة روز قیامت. ولی بفهمیم ولن یجعل الله و هرگز نکردن خداوند متعال انصافگین برای کافران علی المؤمنین سبیلا بر مسلمانان راه غلبه دائمی را، هرگز راه غلبه دائمی را کافر بر مسلمان پیدا نمیکنه. ایر ایمان داشته باشیم، این غلبه موقتی است. این المنافقین یکادعون الله، هر آن منافقان فریب میکنن با الله، با الله فریب میکنن و هو قادعهم و سزای فریب میدهد ایشان را خداوند متعال. الله در منافق و سزای فریبش میدهد. نمونه هایش ببین، قرآن را یک یک نمونش برمارد. قسم با خداست که قرآن را خانه ما به این یقین دارم، مثل که یک مکروب از دیر میکروسکوب انسان میبینه مشمسه شد، قرآن را بخار منافق این را مشمسه یک پاسارش را برک نگرد. بگی این این افاق هست اول سفری چی بود؟ یک خوری بود که همیشه انتظار شکست مسلمان ها را بگیدن، اول مردم بودن که در اختیار خواهد و قیمشان در خدمتشان را بگیر شدن و خود بود کلام کلام بودن چند کلام بودن. سفر دیگه چی بود؟ ایدا خواهم و ایدا صدار خواهم و صدار، چون برکزن بسوی نماز برمیخوده بسیار گران قنبر و نماز که میفتزن بسیار تنبال میفتزن، نماز ترش کو میشه کو سر منافقی نخواه ببین و نماز سخت داره کام مشکلات میخیدن، ایتو خودتا نمیزنی خود که نماز ترز خداست، آه ترز خداست خیلی دیگه شما نمی کنی دلیل داره دار شما منافقه بگو نماز شروع نمی کنی دلیل نداره، چون الله اینها را گمراه کرده و میخوایی ترز خدا هست مکرکیت در نبالش داری و الله از پیش توی در خواسته تا چرا اون نظر منی تصویر نمی کنید و ایدا قام و ایدا صلاح و قام و صلاح، چون برکی در بسوی نماز بر می کنند بسیار گرام و تنبل یورا اون ناس در برابر مردم ریا می کنند. تنها که باشه قسم باقتا به یک درشای نماز نمی کنند، یک درشای ترجیح می کنند با نماز نخوند و دیگر بر کنان مجلس رو می کشه سبحان الله دیگر و صلاح برابر برابر میکنن، پای پر بسته میکنن، پاچه بلند کنیم، پاچه آوازم میکنن دیگر. ما نظر میستادش این صحب بسیار خوبیش هست، یکم پای منافقانه را باز میکنن، باز که نماز را میکنن، بسیار تواضع میکنن، سر خدا بسیار منظم کرده روی سعی رخل میرخن، نفسش دیزم باز دراز میکنن، قامتش هم جور میکنن، اینا منافقای هستن که الله میفهمه که با نماز بخیزن بسیار سست میخیزن و آقا در جمعیت در نماز بخیزن یا را اونم نماز با ریا میکنن دیگر با اشتار کلام کلام دیگر از دخل میکنن میکنن یا را اونم نماز در کار نماز خیلی سستن کاری که با آمدی شد با دوی پیسن میکن با خود خود نمویشان داخل که در تلویزیون ها دیگر شدن و لا یعبرون الله الا قلیلا یاد الله را نمیکن مگر اندک و اندک هم با خاطر ریا میکن منافق یاد خدا را نمیکن یادشان هم منافقانه هستن و این شد منافق با کجا میرن؟ این هم سهد تو با میدونه که با نماز سود نمی بکنی این پیش سرد شورت داره می این منافق هستن مدردین بین داره تردد میکن در میان این ما هم میشه تشویش دارم قال صیحت علیه از شوری که میاد خیال کنه که با ما هست لا اله الا الله و لا اله الا الله، نه جانب اینان هم و نه جانب آنان. نه جانب مسلمان است نه جانب کافر. کافر هم از بهش خیر نمیگیرن، از منافقت امریکا هم خیر نمیگیرن. این ایمان داشته باشه که او اگر خوبه که نه او هم خوب بیارش منافقت یعنی او خیر نمیگیرن، ایسی خود دربار من برش میگیرن. و مسلمان هم از بهش هم خیر نمیگیرن. این منافقه لا اله الا ولا اله الا، نه به طرف کافر کافر میگیرن نه به طرف منافقت و نه به طرف اسلام. و ما یدید الله و فلن نجد له سبیلا، هر که را الله گمراه بسازد پس هرگز نیابی او را سبیلا، راهی که در اینجا عزتش بوده که توی راه را پیدا نمیکنی.